دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے۔ قلب کی مثال ایک قلعے کی سی ہے، اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کر سکے اور اسے اپنی ملکیت بنا سکے۔ دشمن سے قلعے کی حفاظت کی صرف ایک صورت یہی ہے کہ ان دروازوں اور گزرگاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعے میں داخلہ ممکن ہے۔ جو شخص دروازوں ہی سے واقف نہیں، وہ ان کی حفاظت کیا کر سکے گا اور دشمن کو اندر آنے سے کیسے روک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوسوں سے بچانا واجب ہے، بلکہ ہر عاقل بالغ شخص پر فرض عین ہے، اور وہ چیز بھی واجب ہے جو فرض عین تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، کیونکہ شیطان کو اس کے داخلے کے راستوں سے واقف ہوئے بغیر دل سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے ان راستوں کی معرفت بھی ضروری ہے، اور وہ راستے حسی دروازے یا گزرگاہیں نہیں ہیں بلکہ بندے کے اوصاف ہیں۔ انہی اوصاف کو اپنے داخلے کا وسیلہ بناتا ہے، اور یہ اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ ہم صرف چند ابواب کی طرف اشارہ کریں گے جن پر شیطانی لشکروں کی کثرت رہتی ہے۔ غضب اور شہوت۔ قلب کے دو بڑے دروازے ہیں غضب اور شہوت۔ غصے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور پڑتا ہے تو شیطان کا لشکر حملہ کر دیتا ہے، اور جب انسان غضب کا شکار ہوتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور باری تعالیٰ سے گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد واپس نیچے اترنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، امانت ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ ابلیس اپنے گناہ پر نادم ہے اور توبہ کر رہا ہے، آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، تمہاری درخواست قبول کر لی گئی ہے، ابلیس سے کہو کہ وہ اظہار ندامت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا۔ ابلیس غصے سے بھڑک اٹھا اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب مردہ آدم کو کیا سجدہ کروں گا؟ تاہم آپ نے میری سفارش کی، اس کا شکریہ، آپ کو مجھ پر حق ہے۔ میں اسی حق کی ادائیگی کے لیے آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھے تین موقعوں پر یاد رکھیے، میں نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ ایک غصے کے وقت، اس لیے کہ میری روح آپ کے دل میں اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے، میں جسم کی رگ رگ میں خون کی طرح گردش کرتا ہوں، اس لیے غصے کے وقت میرا دھیان ضرور کر لیا کیجئے۔ انسان جب غصہ کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں، پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسرے جنگ کے موقع پر، کیونکہ جب آدمی محاذ جنگ پر دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہونا چاہتا ہے، تو میں اسے اس کے گھر بار اور بیوی بچوں کی یاد دلا دیتا ہوں تاکہ وہ جنگ کا تصور دل سے نکال دے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تیسرے، نامحرم عورت سے ملنے کے وقت، کسی نامحرم عورت کے پاس خلوت میں ہرگز نہ بیٹھیے۔ میں تنہا مرد اور عورت کے درمیان دلوں کا پیغامبر بن جاتا ہوں اور ایک کے وسوسے دوسرے کے دل میں ڈالتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک یہ حرکت کرتا رہتا ہوں جب تک وہ دونوں فتنے میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ حرص و حسد۔ ابلیس نے تین مواقع کے ذریعے تین صفات کی طرف اشارہ کیا ہے، غضب، شہوت اور حرص، اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے تو ہے۔ مردہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا حسد کے باعث ہے، یہ بھی شیطان کا ایک بڑا مدخل ہے۔ کسی بزرگ نے شیطان سے کہا کہ مجھے انسان پر اپنے غلبے کا مشاہدہ کرا۔ اس نے کہا کہ میں انسان کو غضب اور شہوت کی حالت میں پکڑتا ہوں اور قابو پا لیتا ہوں۔ ایک راہب کے سامنے ابلیس مجسم ہو کر آیا تو راہب نے اس سے پوچھا کہ بنی آدم کی کون سی عادت یا وصف تیرے لیے زیادہ معین اور مددگار ہوتا ہے؟ اس نے کہا، غصے کی شدت۔ چنانچہ جب انسان غصے کی شدت سے کھول اٹھتا ہے تو ہم اسے اس طرح الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح بچے گیند کو اپنے پاؤں سے ادھر ادھر لڑکا دیتے ہیں۔ یہ بھی شیطان ہی کا قول ہے کہ مجھے کہ بنی آدم مجھ پر کس طرح قابو پا سکتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اڑ کر اس کے سر میں پہنچ جاتا ہوں۔ حرص بھی شیطان کا بڑا دروازہ ہے، حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، پھر نہ وہ کوئی اچھی بات سنتا ہے اور نہ اچھائی کا راستہ دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حبک الشیء یعمی و یصم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نور بصیرت ہی سے انسان شیطانی مداخل سے واقف ہو سکتا ہے۔ جب حرص کی تاریکی بصیرت کے نور پر غالب آ جاتی ہے تو پھر کوئی راہ نہیں سوجتی۔ شیطان اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر اس چیز کی خواہش اور حرص اس کے دل میں ڈال دیتا ہے جو اس کے لیے مضر اور مہلک ہو۔ روایت ہے کہ جب سیلاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اہل ایمان اور ہر جوڑے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجنبی بوڑھے کو بھی کشتی میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے رفیقوں کے دل لینے آیا ہوں، ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور دل میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور دشمن خدا یہاں سے نکل، او دشمن خدا یہاں سے نکل، تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے تین میں بتلا دوں گا، دو نہیں بتلاؤں گا۔ وہی آئی کہ اے نوح، ان تین باتوں کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو وہ بتلانا چاہتا ہے اسے دو باتیں معلوم کرو جنہیں وہ چھپا رہا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا، حسد اور حسر، یہ دو باتیں مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گی اور لوگوں کو ہلاک کرنے میں کبھی خطا نہیں کریں گی۔ یہ حسد ہی تو ہے جس کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے مردود شیطان کا لقب دیا گیا، اور حرص یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے علاوہ تمام جنت مباح ہوئی تھی۔ میں نے ان کے دل میں اس درخت کی حرص پیدا کی اور انہیں جنت سے نکلوایا۔ شکم سیری، پیٹ بھر کر کھانا بھی خواہ وہ حلال اور صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو، شیطان کے داخل ہونے کا بڑا راستہ ہے، اس لیے کہ شکم سیری سے شہوتوں کو تقویت ملتی ہے اور شہوتیں شیطان کے ہتھیار ہیں۔ روایت ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس کے پاس پھندے تھے۔ آپ نے اسے پوچھا کہ یہ پھندے کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شہوتوں کے پھندے ہیں، میں ابن آدم کو ان پھندوں میں پھنسا لیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی پھندا میرے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، جب آپ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو میں آپ پر نماز اور ذکر دشوار کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم، آج کے بعد سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان کو کبھی خیر کی بات نہیں بتلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے میں چھ خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ دل میں اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا، دوسری یہ کہ مخلوق پر رحم نہیں آتا کیونکہ شکم سیر دوسروں کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے اور بھوک کی اذیت محسوس نہیں کرتا، تیسری یہ کہ عبادت گراں بار ہوتی ہے، چوتھی یہ کہ جب کوئی حکمت کی بات سنتا ہے تو دل میں سوز و گداس اور سما و قبول کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ جب وہ خود حکمت و موعظت کی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چھٹی یہ کہ اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہری زیب و زینت، ظاہری زیبائش کا اچھا لگنا بھی شیطانی دروازہ ہے۔ یہ زیبائش لباس، سامان اور مکان میں ہوتی ہے، چنانچہ جب شیطان کسی انسان کے دل میں ظاہری زیب و زینت کی ادنا خواہش دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب ہوا دیتا ہے، اسے اونچی اونچی بلڈنگوں کے خواب دکھلاتا ہے اور اسے یہ باور کراتا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اونچی ہوں، راستہ آراستہ پیراستہ ہوں، لباس خوبصورت ہو، سواری قیمتی اور مزین ہو۔ جب دل دل میں یہ خواہشات اچھی طرح جاگزیں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی واپسی کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خواہشات اب کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ایک خواہش سے دوسری خواہش جنم لیتی ہے، ایک چیز کے حصول کے بعد دوسری چیز کے حاصل کرنے کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ نفسانی خواہشات کا شیطانی راستہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ بعض اوقات آتش شوق اپنے پجاری کو کفر کے راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نفس کی خواہشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگوں سے تما، تما بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے۔ جب دل پر تما غالب ہوتی ہے تو شیطان مسلسل اسے اس بات پر اکساتا رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تسنن، تکلف اور ریاکاری کرے جن سے تما رکھتا ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ متموع جس سے تما کی جائے اس کا معبود بن جاتا ہے، اور تامع یعنی تما رکھنے والا مسلسل اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح متموع کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لے، خواہ اس کے لیے جھوٹ، فریب، ریا اور تلبیسی سے کیوں نہ کام لینا پڑے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ تامع متموع کی تعریف میں غلو کرتا ہے، اس سے اور اسے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے میں مداہنت سے کام لیتا ہے، محض اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان عبداللہ ابن حنزلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حنزلہ کے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا۔ ابن حنزلہ نے کہا، مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، پہلے بات سن لو، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لینا، بری ہوئی تو رد کر دینا۔ اے ابن حنزلہ، اللہ کے علاوہ کسی شخص سے ایسا سوال مت کر جس میں تما پائی جاتی ہو، نیز غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھنا، اس لیے کہ بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا تو میں اس پر قابو پا لیتا ہوں۔ اجلت اور عدم استقلال، یہ دونوں وصف بھی شیطانی مدخل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاجلت من الشیطان والانات من اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور توقف یعنی ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلق الانسان من عجل، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 37۔ انسان جلدی کے خمیر سے بنا ہوا ہے۔ وکان الانسان عجولا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اور انسان کچھ تبن ہی جلد باز ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحی، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 114۔ اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی پوری وحی نازل ہو چکے اجلت نہ کیا کیجیے۔ اجلت سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کام علم اور تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تحقیق کے لیے تعامل اور مہلت کی ضرورت ہے، جبکہ اجلت میں نہ تعامل ہو سکتا ہے نہ مہلت کی گنجائش ہے۔ جلد بازی کے وقت انسان پر شیطان اپنا شر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام شیاطین اپنے آقا ابلیس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آج روئے زمین کے تمام بت سر کے بل اوندھے نظر آئے۔ ابلیس نے کہا، یقیناً آج کوئی نئی بات پیش آئی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں زمین پر جا کر دیکھتا ہوں۔ ابلیس نے گھوم پھر کر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ ایک جگہ کچھ فرشتوں پر نظر پڑی، وہ ایک بچے کو گھیرے ہوئے تھے۔ ابلیس اپنے قوم کے پاس گیا اور انہیں بتلایا کہ آج رات ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں جتنے حمل ٹھہرے مجھے ان کی خبر رہی، اور میری ہی موجودگی میں وضائے حمل ہوا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مجھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع ہوئی اور نہ وضائے حمل کا پتہ چلا۔ اب بتوں کی پرستش سے تو مایوس ہو جاؤ، تاہم بندگان خدا کو جلدی کے اوقات میں بہکایا کرو۔ مال و دولت، درہم و دینار، مال و متا، زمین جائیداد، یہ سب چیزیں بھی شیطان کے لیے بڑے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے والے شخص کا دل شیطان کا مستقر ہے، اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا شخص فارغ القلب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 100 دینار آ جائیں تو اس طرح کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کے 100 دینار اور مل جائیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس کے دل میں نہ خواہش تھی، نہ ہوس تھی، نہ احتیاج تھی۔ 100 دینار کیا ملے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں مالدار بن گیا، حالانکہ وہ مزید 900 کا محتاج ہو گیا۔ 100 دینار ملنے سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر 900 ہوتے تو ایک مکان خرید لیتے۔ مکان کے بعد خانہ داری کے لیے ساز و سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے، لباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ موجود کے لیے غیر موجود لازم بن جاتی ہے۔ ایک کی فکر ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے کی فکر دامن پکڑ لیتی ہے، اور یہ سلسلہ جہنم پر منتہی ہوتا ہے۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو ابلیس نے اپنے گروہ سے کہا کہ آج کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے۔ تمام شیاطین روئے زمین پر پھیل گئے، مگر انہیں کسی واقعے کا سراغ نہ ملا، ناکام واپس آئے۔ ابلیس نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے آ کر اپنے چیلوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اب تم ان کے دوستوں اور رفیقوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ شیاطین نے زمین کا رخ کیا اور ناکام واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے، جب ہم ان سے کوئی غلطی کرا دیتے ہیں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ابلیس نے کہا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، ان قریب یہ لوگ دنیا فتح کریں گے، تب ہم اپنی تدبیر میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، شیطان ادھر سے گزرا تو اس نے کہا اے عیسیٰ، آپ بھی دنیا کی طرف راغب ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر شیطان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پتھر اور دنیا کی دوسری چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پتھر بھی دنیاوی متاع ہے، اور شیطان اس کے حوالے سے اپنا کام کر سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک شخص تہجد کے لیے بیدار ہو، سجدہ گاہ کے قریب ہی کوئی ایسا پتھر پڑا ہوا ہو جسے تکیہ لگایا جا سکتا ہے، اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جائے، یہ لیٹنا نیت کا پیش خیمہ ہوگا اور نیت سے تہجد کی نماز فوت ہوگی۔ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو نہ تکیہ کا خیال آتا، نہ لیٹنے کی ضرورت ہوتی، نہ نیند آتی اور نہ تہجد کی نماز فوت ہوتی۔ اس ایک پتھر سے اتنا نقصان ہوا۔ ان لوگوں کی حالت پر عبرت کی نظر ڈالو جن کے گھر میں ریشم اور کم خواب کے بستر، آرام دہ تکیے اور راحت طلبی کے تمام لوازم موجود ہیں، ایسا شخص عبادت الہی سے کیا خاک لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں تو ہر وقت آرام کی خواہش رہے گی۔ فقر کا خوف اور بخل، یہ دونوں رذیلے بھی شیطان کے دو بڑے مدخل ہیں۔ بخل اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے رذیلے ہیں کہ آدمی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی اور جمع و احتکار کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، الذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، پارہ نمبر 10، رکو نمبر 11، آیت نمبر 34۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ خثیمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی مجھ پر کتنا ہی غلبہ کیوں نہ پالے، لیکن تین باتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ کسی کا مال ناحق لینا، دوسرا یہ کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرچ کرنا، تیسرا یہ کہ جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے سے زیادہ مؤثر حربہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص فقر سے ڈرنے لگتا ہے تو اس میں باطل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، حق سے باز رہتا ہے، خواہش نفس کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے رب سے بدگمانی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، بخل سے حرص پیدا ہوتی ہے اور حرص آدمی کے پاؤں میں زنجیر بن جاتی ہے، اسے بازاروں اور مال کمانے کی جگہوں سے ہلنے نہیں دیتی۔ یہ بازار شیاطین کے گھونسلے اور ٹھکانے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس دنیا میں آیا تو اس نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے مردود قرار دے کر زمین میں پھینک دیا ہے، میرے لیے گھر بنا دے۔ فرمایا، حمام تیرا گھر ہے؟ عرض کیا، میرے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما۔ فرمایا، بازار اور چوراہے تیری مجلسیں ہیں۔ عرض کیا، غذا کی تعین بھی کر دے۔ فرمایا، وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ عرض کیا، کھانے کا علم ہوا، پانی بھی عطا ہوا۔ فرمایا، نشہ آور چیزیں تیری مشروبات ہیں۔ عرض کیا، مجھے ایک اعلانچی بھی عطا کر، عنایت کر۔ حکم ہوا کہ یہ کام مزامیر سے لے۔ عرض کیا، پڑھنے اور لکھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، فرسودہ شعر پڑھ اور بدن گوند۔ عرض کیا، مجھے حدیث بھی عطا فرمایا۔ حکم ہوا کہ جھوٹ تیری حدیث ہے۔ عرض کیا، مجھے شکار پھانسنے کے لیے جال مرحمت فرما۔ فرمایا، عورتیں تیرا جال ہیں۔ مذہبی عصبیت۔ مذہبی عصبیت سے یہاں مراد فقہ کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعصب ہے۔ اس تعصب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے۔ لوگ اپنے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آفت ہے جو عابد و فاسق ہر شخص کو مبتلائے ہلاکت کر دیتی ہے۔ لوگوں کو نکتہ چینی، عیب جوئی کرنا، سبعی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبعی صفت ہے۔ جب شیطان اس مذموم صفت کو محمود بنا کر پیش کرتا ہے تو طبائع جو پہلے ہی اس سے قریب ہوتی ہیں یہ صفت اپنا لیتی ہیں، اور آدمی پوری تندہی کے ساتھ اس مشغلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا ہے کہ میں کسی دینی جد و جہد میں مصروف ہوں، حالانکہ وہ شیطان کی اتباع میں لگا ہوا ہے۔ مذہبی اور گروہی اختلافات کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تعصب کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہے، مگر اس کی یہ محبت پاکیزہ نہیں ہے بلکہ اس میں حرام، جھوٹ، عناد اور فساد کی آمیزش ہے۔ ایسے شخص کو اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں تو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے دشمن قرار دیں، اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چلتا ہو، ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روکتا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ یہ تھا کہ وہ اپنے منہ میں زبان بند رکھنے کے لیے کنکری ڈال لیا کرتے تھے۔ اس فضولی اور لغو کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے۔ دوسرا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت میں مبالغے کی تمام حدود کو تجاوز کر گیا، حالانکہ وہ ان کے عمل اور کردار سے ذرا بھی قریب نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دور خلافت میں ایک درہم سے بھی کم قیمت کا لباس پہنا ہے، جبکہ ان کی محبت کا جھوٹا مدعی فاسق ریشمی کپڑوں سے اپنے بدن کو سجائے پھر رہا ہے، اور وہ کپڑے حرام مال سے بنائے گئے ہیں۔ قیامت کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے دوست نہیں دشمن تصور کریں گے۔ کیا کسی ایسے شخص کو اپنے دعوی دوستی میں سچا قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے دوست کے لخت جگر کو اپنے گھر لے جائے اور اسے خوب مارے، پیٹے، اس کے بال نوچے اور بدن کو زخموں سے چھلنی کر دے، اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں اس بچے کے باپ کا مخلص دوست ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے؟ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خلفائے اربعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی بےخکنی میں مصروف ہیں، حالانکہ دین ان کی عزیز ترین متا تھی۔ وہ دین کو اپنی جان، مال، اہل و عیال، ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ شریعت کے مجرم شہوات کی کینچیوں سے شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ اور اس کے دوستوں کے مشترک دشمن شیطان لعین کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ حقیقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انہیں ان کے دوستوں کے سامنے عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کی بات تو رہنے دیجئے، اگر ان مدعیان محبت کو دنیا ہی میں یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام ان کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں اور انہیں کس طرح کے لوگ پسند ہیں، تو وہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ اور آئندہ ان بزرگوں کے پاکیزہ نام اپنی گندی زبانوں پر لانے کی جرأت نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعصبین کو یہ بھی باور کراتا رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مر جائے تو آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ دوسروں کو یقین دلاتا ہے کہ اگر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جان دے دے تو بلا حساب جنت میں جائے گا، حالانکہ قیامت میں کسی کی محبت اور کسی کی قربت کام نہ آئے گی، اپنا عمل کام آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عمل کرو اس لیے کہ میں تیری طرف سے خدا تعالی کی کسی چیز کو نہیں بچا سکتا۔ یہ ہوائے نفسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی۔ یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو آئمہ مذاہب شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک اور احمد رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کے لیے تعصب رکھتے ہیں، اور اس تعصب میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے آئمہ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ ہر شخص اپنے امام کی حقانیت کا دعوے دار ہے لیکن ان کے سیرت کا اتباع نہیں کرتا۔ قیامت کے روز یہ آئمہ اپنے ان جھوٹے دعوے داروں سے پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب عمل تھا، قول نہیں تھا، قول بھی عمل کے لیے تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی اور عمل سے اعراض کیا؟ تم نے ہمارے عمل، ہمارے سیرت اور کردار کی مخالفت کی اور ہمارے مذہب کی تقلید کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے۔ یہ ایک زبردست شیطانی مدخل ہے اور اس کی آمد کا بڑا راستہ ہے۔ بہت سے علماء اس راہ کے شیطان کے ہاتھوں میں ہلاکت تک پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے، جو دنیا کی حرص اور رغبت رکھتے ہیں، ان کی دینی بصیرت کمزور ہے، اتباع میں اخلاص کے بجائے لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور اسی لیے وہ مذہبی عصبیت کا شکار ہیں اور اس عصبیت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ انہیں خبر نہیں کہ یہ عصبیت شیطانی عمل ہے، لیکن افسوس یہ لوگ شیطان کی فریبکاریوں سے واقف نہیں ہیں بلکہ اس کی تدابیر کی عملی تنفیذ میں مصروف ہیں۔ عام لوگ علماء کی تقلید کرنے لگے ہیں، دین کے اصول بھلا دیے گئے ہیں اور فقہی جزیات کے اختلاف کو اہمیت دی جانے لگی ہے۔ یہ علماء خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معصیتوں کو سجا سنوار کر پیش کیا تو انہوں نے استغفار کے ذریعے میری کمر توڑ دی۔ اس کے بعد میں نے ایسے گناہ آراستہ کیے جن سے وہ اللہ سے استغفار نہیں کرتے۔ یہ گناہ خواہشات نفسانی ہیں، شیطان نے سچ کہا ہے۔ لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے استغفار ہی کیا کریں گے۔ شیطان کا ایک بڑا حیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بھول کر ان اختلافات میں پڑ جائے جو فقہی اور اعتقادی مسائل میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف تھے کہ شیطان آیا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ ذاکرین نے اس کی ہر تدبیر ناکام کر دی۔ مجبوراً قریب میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو فساد پر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھے۔ وہ لوگ باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، نوبت کشت و خون تک جا پہنچی۔ ذاکرین کے حلقے میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر انہیں روکا اور جھگڑا کرنے سے منع کیا۔ یہاں شیطان کا مقصد جھگڑا کرانا نہیں تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور یہ لوگ منتشر ہو جائیں۔ عوام اور فلسفیانہ مباحث۔ شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ان علوم پر اکساتا ہے جن پر انہیں تبحر ہوتا اور ان امور میں فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے، مثلا باری تعالی کی ذات و صفات کا علم، اور اس طرح کے دیگر مسائل جن کے ادراک سے ان کی ضعیف اور محدود عقلیں قاصر رہتی ہیں۔ اس صورت میں نہ انہیں اپنی عقلوں کا قصور نظر آتا ہے اور نہ کم علمی پر نظر جاتی ہے، وہ اصل دین میں ہی شک کرنے لگتے ہیں، اور باری تعالی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر اور بدعت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ایمان کی متاع عزیز لٹ جاتی ہے، بلکہ وہ اس محرومی پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلب میں جو کچھ واقع ہوا ہے وہی اصل معرفت اور بصیرت ہے، اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی عقل سے حاصل ہوئی ہے۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے، اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کو متہم سمجھے اور علماء سے پوچھتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ان الشیطان یاتی احدکم فیقول من خلقک، فیقول اللہ تبارک و تعالی، فیقول فمن خلق اللہ، فاذا وجد احدکم ذلک فلیقل آمنت باللہ و رسولہ فان ذلک یذهب ان۔ یہ احمد بزار اور ابو یالہ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر پوچھتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا، وہ جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ پوچھتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اگر تم میں سے کسی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس طرح کہنے سے وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان وسوسوں کے علاج پر علمی بحث کی جائے، اس لیے کہ وسوسے عوام کو ہوتے ہیں، عوام علماء کو نہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ایمان و اسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت اور معیشت میں مشغول رہیں، علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ عامی کے لیے زنا اور چوری اس سے بہتر ہے کہ علمی مباحث میں حصہ لے اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیاد باتیں کر کے کفر تک جا پہنچے۔ علم صحیح میں رسوخ کے بغیر کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیراکی نہ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے، ظاہر ہے کہ کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عقائد اور مذاہب کے سلسلے میں شیطان کے فریب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کچھ اس ضمن میں عرض کیا گیا ہے وہ ان فریب کاریوں کا ایک نمونہ ہے۔ بدگمانی، شیطانی فریب کا ایک دروازہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا وہ شیطان کے فریب کا شکار ضرور ہوگا، شیطان اس کی بدگمانی کو ہوا دے گا اور اسے ترغیب دے گا کہ وہ اس شخص کی غیبت کرے یا اس کے حقوق ادا نہ کرے یا اس کی تعظیم میں سستی کرے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے۔ یہ تمام صورتیں ہلاکت کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے تہمتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا مواد التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تہمت سے احتراز فرماتے تھے، چنانچہ حضرت علی بن حسین ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اختب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اتفاق سے حائضہ ہو گئی، جب شام ہوئی تو میں واپس چلی، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگی، راستے میں دو انصاری مرد نظر آئے، انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے، آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کے ساتھ خیر کا گمان ہے۔ آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، مگر شیطان آدمی کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کہیں تمہیں بہکا نہ دے۔ غور کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بہتری کا کس قدر خیال تھا، نیز امت پر کس قدر شفقت فرمائی کہ انہیں تہمت سے بچنے کا طریقہ بتلایا، اور یہ بتلایا کہ اس عالم کو بھی اپنے احوال پر تساہل نہ کرنا چاہیے، جو تقوی اور اتباع شریعت میں مصروف ہو اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے بدگمانی نہیں کریں گے بلکہ اچھا ہی گمان رکھیں گے۔ آدمی کتنا ہی صاحب علم اور صاحب تقوی کیوں نہ ہو، لوگ اسے ایک نظر سے نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ برا جانتے ہیں، بلکہ برا سمجھنے والوں کی تعداد اچھا سمجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، وَإِنَ الْوَدَى أَن كُلِّ عَيْبَ كَلِيلَ وَلَكِنْ عَيْنَ السَّخْتَ تَبْدِلْ مَسَاوِيَ، خوشی کی آنکھ ہر عیب کے لیے ایسی ہے جیسے رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن ناراضگی کی آنکھ سارے عیوب کھول کر رکھ دیتی ہے۔ بدگمانی اور بروں کی تہمت سے بچنا ضروری ہے۔ برے لوگوں سے بدگمانی ہی کی توقع رکھنی چاہیے۔ جب تم کسی شخص کو لوگوں سے بدگمانی اور ان کی عیب جوئی میں مصروف دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ باطن کے خبث میں مبتلا ہے، بدگمانی اس کی خباثت کا عکس ہے۔ وہ ہر شخص کو اپنی ذات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مومن اپنے بھائی کے فیل کے لیے اعذار تلاش کر لیتا ہے، منافق کو عیب جوئی کے علاوہ کسی چیز کی توفیق نہیں ہوتی۔ مومن کا دل ہر شخص کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے مداخل پر یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، یہ مداخل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ہمارے خیال میں جو کچھ لکھا گیا اور جتنے مداخل کا تذکرہ ہوا، اس پر باقی مداخل کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کے اندر جتنے بھی مذموم اوصاف ہیں، ان میں سے ہر وصف شیطان کا ہتھیار اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ شیطان سے بچنے کا راستہ، یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ شیطان کا علاج کیا ہے؟ کیا اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر اور یہ کہنا کافی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ؟ جاننا چاہیے کہ قلب کا علاج صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے جن کے ذریعے شیطان قلب کے اندر داخل ہو کر اسے آلودہ کرتا ہے، یعنی دل کو تمام مذموم صفات سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ مذموم اوصاف سے قلب کی تطہیر ایک طویل موضوع ہے۔ احیاء علوم دین کی تیسری جلد کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان مہلک صفات کا علاج بتلائیں، لیکن کیونکہ ہر صفت ایک مستقل باب کی محتاج ہے، جیسا کہ آئندہ صفات میں آپ دیکھیں گے، اس لیے یہاں صرف اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر قلب ان مذموم اوصاف کے اصول سے پاک ہو جائے تو پھر شیطان کو دل کے اندر قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اتنا کر سکتا ہے کہ آئے اور گزر جائے۔ اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل پر اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب وہ تقوی کے نور سے منور اور مذموم اوصاف کی آلودگی سے پاک ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ذکر محض قلب کا وارد یا خیال سمجھا جائے گا، اسے دل پر اقتدار حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے تقوی سے خالی اور تزکیہ سے محروم دل کا ذکر شیطان کے اقتدار کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، وہ بہت آسانی کے ساتھ دل کی بساط پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 14 آیت نمبر 201۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یقائق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت میں متقی کی تخصیص کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے کتے کی سی ہے، اگر تمہارے پاس روٹی یا گوشت وغیرہ نہ ہو تو تم اسے دھتکار کر دور کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دھتکارنے سے ہرگز نہ جائے گا بلکہ گوشت پر ضرور پڑے گا۔ شیطان اس دل سے محض ایک ڈانٹ سن کر بھاگ جاتا ہے جہاں اس کی غذا کا سامان نہیں ہوتا، لیکن جن دلوں میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے۔ زبان سے جھڑکنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس دل پر شہوت غالب ہوتی ہے وہ ذکر کی حقیقت کو اندر نہیں آنے دیتی، اور اس طرح دل شیطان کا مستقر بن جاتا ہے۔ متقین کے دلوں کو جو خواہشات نفس اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں، شیطان اس لیے نہیں کھٹکتا تاکہ ان میں شہوات موجود ہیں، بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر دستک دیتا ہے، اس لیے نہیں کھٹکھٹاتا کہ ان میں شہوات موجود ہیں، بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر دستک دیتا ہے۔ جب وہ دل ذکر کی طرف واپس آ جاتے ہیں تو دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ ذکر سے شیطان کے بھاگنے کی دلیل وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعاذے وغیرہ کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 98، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن اور کافر کے شیطان ملے، دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی۔ کافر کا شیطان موٹا تازہ تھا اور اس کے جسم پر خوب چربی چڑی ہوئی تھی، جبکہ مومن کا شیطان نحیف و نزار اور پریشان حال و درماندہ تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو اتنا کمزور اور دبلا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک شخص کے ساتھ رہتا ہوں، جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، پانی پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پیتا ہے، میں پیاس کے مارے تڑپتا رہ جاتا ہوں، لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میرا جسم بھی اریاں رہتا ہے، جب وہ بالوں میں تیل لگاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اس لیے میرے بال خشک اور الجھے الجھے رہ جاتے ہیں۔ کافر شیطان نے اظہار افسوس کے بعد کہا، میں ایک شخص پر مسلط ہوں جو تیرے ساتھی کی طرح یہ سب کچھ نہیں کرتا، میں اس کے کھانے پینے میں برابر کا شریک رہتا ہوں، کھانے پینے پہننے میں برابر کا شریک رہتا ہوں۔ محمد ابن الواسے ہر روز صبح کی نماز کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انکا سلطت علینا عدوا بصیرا لعیوبنا یرانا ہوا وقبیلہ من حیث لا نراہم، اللہم فآیسہ منا کما آیستہ من رحمتک وقنتہ منا کما قنتہ من عفوك ويائد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، تو نے ہم پر ایک ایسا دشمن مسلط کیا ہے جو ہمارے عیوب سے خوب واقف ہے، وہ اور اس کی جماعت ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اے اللہ اسے ہم سے اس طرح مایوس کر دے جس طرح تو نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، اسے ہم سے اس طرح نا امید کر جس طرح تو نے اپنے عفو سے نا امید کیا ہے، اس کے اور ہمارے درمیان اس قدر بعد کر دے جتنا بعد تو نے اس کے اور اپنی رحمت کے درمیان کیا ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صاحب دعا محمد ابن الواسے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز شیطان مسجد کے راستے پر ملا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ میں نے اس طرح سر راہ ملنے کا مقصد دریافت کیا، کہنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ دعا کسی دوسرے کو نہ سکھلائیں، میں کبھی آپ سے مزاحمت نہیں کروں گا۔ میں نے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی شخص یہ دعا سیکھنا چاہے گا تو میں اسے ہرگز منع نہیں کروں گا، تیرا جو دل چاہے کر۔ عبدالرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آتا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور قرأت و استعاذے سے نہیں جاتا تھا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، آپ یہ دعا پڑھا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارق يطرق بخير يا رحمان۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا، اس چیز کے شر سے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اوپر چڑھتی ہے، اور شب و روز کے فتنوں سے اور دن و رات کے حوادث سے، مگر اس حادثے کے استثناء کے ساتھ جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی الدنیا نے مقائد الشیطان میں اور مالک نے موطأ میں یحییٰ ابن سعید سے مرسلا نقل کی ہے، اور ابن عبد البر نے اسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولا نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد آتانی الشیطان فنازعنی ثم نازعنی فخذت بحلقه فوالذی باثنی بالحق ما ارسلته حتى وجدت بردماء لسانه على يدي ولا لا ولولا دعوة اخي سليمان علیہ السلام لا صبح طریحا في المسجد۔ یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے پاس شیطان آیا اور اس نے مجھ سے نزع کیا، میں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے اس کا گلا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پر محسوس نہ کی، اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد میں گر پڑتا۔ ایک روایت میں ہے، ما سلك فلا الفجا الا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر، عمر جس راہ پر بھی چلے شیطان اس سے مختلف راہ پر چلا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان حضرات کے قلوب شیطان کی غذا سے پاک تھے، یعنی ان میں شہوات کا گزر نہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ محض ذکر الہی سے شیطان دور ہو جائے، جیسا کہ حضرت عمر سے دور ہو گیا تھا، تو ایسا ہونا محال ہے۔ اس طرح کی توقع رکھنے والے کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص دوا پیے اور پرہیز نہ کرے، بھلا اس صورت میں دوا کیا نفع دے گی؟ جبکہ میدہ غلیظ کھانوں میں مشغول ہو، اسے ان کھانوں ہی کو ٹھکانے لگانے کی فرصت نہیں، چھ جائے کا وہ دوا کو جسم کے حصوں میں منتقل کرے اور اسے نافع بنائے۔ ذکر دوا ہے اور تقوی پرہیز ہے۔ اس پرہیز کا حاصل یہ ہے کہ دل شہوات سے خالی ہو، چنانچہ اگر ذکر الہی کسی غیر کے ذکر سے خالی قلب میں واقع ہو تو شیطان اس طرح دور بھاگے گا جس طرح خالی معدے میں دوا پڑتی ہے، تو مرض راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 37۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو۔ ایک جگہ فرمایا، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یدلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 4۔ جس کی نسبت خدا کے ہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلائے گا۔ جو شخص اپنے عمل سے شیطان کی اعانت کرے گا وہ اس کا دوست اور حلیف کہلائے گا، اگرچہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ زبانی ذکر کافی نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کر دیتا ہے، اس حدیث میں کہیں کوئی قید یا شرط مذکور نہیں ہے، یہ سب تخصیصات علماء کی ایجاد ہیں، حدیث سے ان کا علم نہیں ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ محض زبانی ذکر کر کے مؤثر نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے تمہیں خود اپنے نفس پر نظر ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں۔ خبر مشاہدے کے درجے میں نہیں ہے، خود سمجھ میں آ جائے گی ہمارا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ذکر کا منتہا اور عبادت کی غایت نماز ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کے حال پر نظر ڈال لیا کرو، شیطان اسے کہاں کہاں نہیں لیے پھرتا، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، تفریح گاہوں میں، اور اس کے اشہب خیال کو کہاں کہاں نہیں دوڑاتا، اسے کیا کیا بات یاد نہیں دلاتا۔ حد یہ ہے کہ جو بات ذہن سے بالکل محف ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی یاد دلا دیتا ہے۔ شیطان تمہارے دل پر نماز کی حالت میں ضرور حملہ کرتا ہے، نماز ہی پر باقی اذکار اور عبادات کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ نماز دلوں کی کسوٹی ہے، اس سے دلوں کے محاسن اور قباہے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان دلوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جو دنیاوی شہوات کے مرکز ہوتے ہیں، ایسی نماز سے شیطان کبھی دور نہیں ہو سکتا، بلکہ وسوسوں میں زیادتی ہی کا امکان غالب ہے۔ جس طرح پرہیز کے بغیر دوا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچاتی ہے، اگر تم شیطان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو پہلے تقویٰ کا پرہیز کرو، اس کے بعد ذکر کی دوا استعمال کرو۔ شیطان تم سے اسی طرح ڈرا سہا رہے گا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا کرتا تھا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان کو ظاہر میں برا مت کہو، باطن میں تم جبکہ باطن میں تم اس کے دوست ہو، یعنی اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو محسن کی اس کے احسان کی معرفت کے باوجود نافرمانی کریں، اور ملعون کی اس کی سرکشی کے علم کے باوجود اطاعت کریں، جس طرح تم دعا کرتے ہو اور قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، اس طرح تمہارے ذکر سے شیطان دور نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں دعا کی شرائط مفقود تھیں اور یہاں ذکر کی شرائط مفقود ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مردہ ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ دلوں کو کس چیز نے مردہ کیا ہے؟ فرمایا، تمہاری 8 خصلتوں نے۔ ایک یہ کہ تمہیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق ادا نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ تم نے قرآن پاک پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھی یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں موت کا ڈر ہے لیکن موت کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدوًا فاتخذوہ عدوًا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 13 آیت نمبر 6، یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو، مگر تم نے معصیت کر کے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ چھٹی یہ کہ تم دوزخ سے اپنے خوف اور ڈر کا اظہار کرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہو جس سے تمہارا دوزخ میں جانا یقینی ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نہیں کرتے جو تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ آٹھویں یہ کہ تم بستروں سے اٹھتے ہو تو اپنے عیوب پس پشت ڈال دیتے ہو اور لوگوں کی عیب جوئی میں لگ جاتے ہو۔ یہ تمام خصلتیں باری تعالیٰ کے غضب کا باعث ہیں، ان کی موجودگی میں دعا کی قبولیت کی توقع رکھنا فضول ہے۔ ہر گناہ کے لیے الگ شیطان ہے۔ رہی یہ بحث کہ مختلف معاصی کی دعوت دینے والا اور ان کے ارتکاب پر اکسانے والا شیطان ایک ہے یا متحد ہیں، اس بحث کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، نہ اس میں الجھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کسی فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہاں صرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، خواہ وہ ایک ہو یا چند ہوں۔ اصل دشمن سے حفاظت ہے، نہ کہ دشمنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور نور بصیرت کی مدد سے جو کچھ ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہر معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے۔ اس کے ذمہ صرف یہی کام ہے کہ وہ اس مخصوص گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ یہ بات ہم نے کس طرح سمجھی اور اس کا ذکر تفصیل طلب ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے مسبب کے اختلاف پر دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوئیں کی سیاہی کی مثال میں یہ قاعدہ مذکور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مخصوص کام سپرد کیا گیا ہے۔ ایک کا نام یسر ہے، اس کے سپرد مصائب ہیں وادیلہ کرنا، گردن گریبان پھاڑنا، نوحہ کرنا، جہالت کی باتیں کرنا وغیرہ، امور اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ دوسرے کا نام اغور ہے، وہ زنا پر متعین ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا اور اسے اس فعل کو اچھا قرار دینا اس کا کام ہے۔ تیسرے کا نام مبسوط ہے، یہ جھوٹ پر مامور ہے۔ چوتھے کا نام داسم ہے، آدمی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور اسے اہل خانہ کے عیوب بتا کر ان سے بدزن کر دیتا ہے۔ پانچویں کا نام زنبور ہے، وہ بازار کا شیطان ہے۔ زلنبور ہے، وہ بازار کا شیطان ہے، اس کے بہکانے سے لوگ خرید و فروخت میں ظلم کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے شیطان کا نام خنزب ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وضو کے شیطان کا نام ولحان ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ شیاطین کی تعدد پر بہت سی روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح شیاطین فوج در فوج ہیں، اسی طرح فرشتے بھی لا تعداد ہیں۔ ہم نے کتاب الشکر میں ملائکہ کی کثرت اور ان میں سے ہر ایک کی مخصوص عمل کے ساتھ وابستگی کے راز پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، وَكُلَّ بِالْمُؤْمِنْ مِئَتَ وَسَتْوَنَ مَلَكَ يَدْبُونَ عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة إملاك يذبون عنه كما يدب الذباب من قصعة العسل في اليوم السائف وما لو بدالكم لم لرأيتموه على كل سهل وجبل كل باسط يديه فغزفاه مالو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لا خطفة شياطين. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو اور طبرانی کی. مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس پر سے وہ چیز دور کرتے ہیں جس کی اسے قدرت نہیں ہوتی. آنکھ پر 7 فرشتے متعین ہیں جو اس پر سے اس طرح شیاطین کو دفع کرتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالے سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں. اگر تمہیں وہ چیز یعنی فرشتہ نظر آ جائے تو تم اسے ہر نشیب و فراز میں دیکھو. ہر فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور منہ کھولے ہوئے ہے. اگر بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اسے اچک لیں. ایوب بن یونس بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ انسان کی اولاد کے ساتھ جن کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ انہی کے ساتھ نشو نما پاتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو نے میرے اور شیطان کے درمیان عداوت ڈال دی ہے، اب اگر تیری اعانت شامل حال نہ رہی تو میں اس پر غالب نہ آ سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے زیادتی اعانت کی درخواست کی، فرمایا، تیری اولاد میں سے اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک ہی بدی کی سزا پائے گا، اور ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا اجر سے جہاں تک مجھے منظور ہوگا عطا کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر زیادتی کی درخواست کی، فرمایا، جب تک جسم میں روح موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابلیس نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے اس بندے کو مجھ پر بڑی فضیلت بخشی ہے، اب اگر تو نے میری اعانت نہ فرمائی تو میں ہرگز اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا. فرمایا کہ آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا. ابلیس نے عرض کیا، یا اللہ، کچھ زیادہ عطا ہو. فرمایا، تو انسانوں کے جسموں میں اس طرح گردش کرے گا جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور تو ان کے سینوں کو گھر بنا لے گا. ابلیس نے پھر زیادتی کی دعا کی، حکم ہوا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64. اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے. حضرت ابو دردا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، خلق اللہ الجن ثلاثة اصناف، صنف حياة واقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الحواء وصنف عليهم الثواب العقاب، وخلق الله تعالى إلا نس ثلاثة أصناف، صنف كالبهائم كما قال الله تعالى، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أدل، وصنف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين، وصنف في ظل الله عالي يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی دنیا نے مقاعد الشیطان میں اور ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں نقل کی ہے. حاکم نے ابو ثالیہ الخشنی سے یہ روایت اختصار کے ساتھ نقل کی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی 3 قسمیں پیدا کی ہیں، ایک قسم میں سانپ، بچھو اور حشرات الارض ہیں، دوسری آندھی کی طرح ہیں، اور تیسری قسم پر ثواب و عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی 3 قسمیں بنائی ہیں، ایک بہائم کی طرح ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے جسم بنی آدم کے جسموں کی طرح ہیں اور روحیں شیاطین کی روحوں کی طرح ہیں، اور ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو قیامت کے روز باری تعالی کے سائے میں رہیں گے، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وحیب بن الورد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیس ایک روز حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے انسانوں کے بارے میں کچھ بتلا کہ کس طرح کے انسانوں سے تیرا سابقہ پڑتا ہے۔ اس نے کہا، انسانوں کی ہمارے ہاں تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بڑے سخت ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن وہ ارتکاب گناہ کے فوراً بعد توبہ و استغفار کر لیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں، وہ دوسری بار بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ ہماری عجیب حالت ہے، نہ ان سے مکمل مایوسی ہے، نہ انہیں چھوڑ کر الگ ہٹ جائیں، اور نہ مطلب ہی نکلتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے گیند بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہم جس طرح چاہیں انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری محنت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں۔ تیسری قسم میں آپ جیسے لوگ ہیں، نیک سیرت، معصوم، گناہوں سے دور، ہم ان پر غالب نہیں آ پاتے۔ شیطان کا مجسم ہو کے سامنے آنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر کس طرح آ جاتا ہے جبکہ بعض دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آتا؟ نیز جب وہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ اس کی اصل صورت ہے تو وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ نیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر دو مختلف صورتوں میں کیسے نظر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ دو شخص اسے دو مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صورتیں بھی ہیں، مگر ان کی حقیقی صورتوں کا مشاہدہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں نبوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنی اصل صورت دکھلائیے، انہوں نے بقبہ بقی میں اس کا وعدہ کیا اور جبل حرا پر اپنی اصل صورت میں نمودار ہوئے، تو مغرب سے مشرق تک کا تمام افق ان کے وجود سے گھر گیا۔ دوسری مرتبہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدمی کی صورت میں دیکھا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے حوالہ سابق، یعنی بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اکثر وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت کرنے لگے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے ام سلمہ سے پوچھا، یہ کون تھے؟ انہوں نے عرض کیا، وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ اکثر اہل دل کا مکاشفہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آ جاتی ہے، چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آتا ہے اور اسے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اکثر صلحاء کو یہ صورت خواب میں پیش آتی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشغولیت اس کے مکاشفے کی راہ میں مانے نہ ہو، یعنی جو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بیداری میں نظر آ جائے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے باری تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے انسان کے قلب میں وہ جگہ دکھلا دی جائے جہاں شیطان رہتا ہے۔ اس نے خواب میں انسان کے جسم کو بلوری شیشے کے مانند دیکھا جس میں اندر کی چیز باہر نظر آ جاتی ہے۔ اور شیطان کو ایک مینڈک کی صورت میں بائیں شانے پر مونڈھے اور کان کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کی ایک پتلی اور لمبی سونڈ تھی جس سے وہ آدمی کے قلب میں ڈالے ہوئے تھا اور اس کے ذریعے وسوسے پیدا کر رہا تھا. جب وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا تو شیطان اپنا سونڈ ہٹا لیتا. کبھی اس طرح کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض اہل کشف نے شیطان کو کتے کی صورت میں دیکھا جو مردار پر پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے. مردار دنیا کی تمثیل ہے. اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام ہے. یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں. ایک طرف عالم ملکوت کے مقابل ہوتا ہے اور یہ وحی الہام اور غیبی اشارات کا مدخل ہے, اور دوسرا طرف عالم ظاہری کے مقابل ہے. لیکن کیونکہ دونوں طرف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لیے عالم ملکوت کی جانب والے حصے کا اثر عالم ظاہر والی جانب میں جھلکتا ہے. عالم ظاہر والی جانب سے جو شے نظر آتی ہے وہ اس کی صورت متخیلہ ہوتی ہے, کیونکہ تمام عالم ظاہر متخیلات میں سے ہے. اور تخیلات میں یہ بات ممکن ہے کہ جو صورت آدمی کے دل میں اس کے خیالی حص کے ذریعے آئے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو. چنانچہ ایک شخص ظاہر میں خوبصورت نظر آتا ہے, مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کے ظاہر کی خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو. وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے. عالم ظاہر تمام تر تلبیس ہی تلبیس ہے, لیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملکوت کی چمک سے ظاہر ہوتی ہے اصل صفت کے تابع اور اس کے عین مطابق ہوتی ہے. چنانچہ جو شے باطن میں بری ہوگی وہ ظاہر میں بھی بری ہی نظر آئے گی. چنانچہ شیطان کتے مینڈک اور خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے جبکہ فرشتے اچھی شکلوں میں نظر آتے ہیں. یہ صورت معانی کا عنوان اور ان کے باطن کی سچی تصویر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کسی شخص کا نظر آنا اس کے خبث پر دلالت کرتا ہے, اور بکری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم و تباہ ہونے کی دلیل ہے. خوابوں کی تعبیر کا یہی حال ہے. یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے. علم معاملہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں اس موضوع کو چھیڑنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ شیطان اور فرشتے اہل دل پر کبھی تمثیل اور حکایت کے طور پر منکشف ہوتے ہیں, جیسا کہ نیند کی حالت میں, اور کبھی بطریق حقیقت کے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تمثیلی صورت نظر آتی ہے جو باطن کے مشابہ ہو, اگرچہ وہ صورت مثالی ہوتی ہے مگر آنکھ سے اس کا مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے. تاہم اسے اہل کشف دیکھ سکتے ہیں, اس کے آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ سکتے. جس طرح خواب سونے والا دیکھ سکتا ہے, قریب بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے.